ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا منهج السلف ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، بعد يكم احمد الله تبارك وتعالى نكون تكيا صالا أمان انتم عليه الصلاة والسلام الحمد لله تلمليزا رسالة فوبي مباونا لزي منهج السلف الصالح وحاجة الأمة نحاجة يا أمة إلى هذا المنهج. تليليزا وإليزا مفوبي كوسيانا نمنهج السلف katika risala ambayo ni risala imeitunga Sheikh Allama Al-Fawzan, au ni mazungumzo ambayo mezungumza mafupi yakawekwa katika maandishi yanayohusiana na manhaj as-salaf. Alhamdulillah, tumeona maana ya manhaji salaf salih, tumeona kadhalika murad wa as-salaf salih, kadhalika tumeona ili mtu aweze kuishika njia hii vizuri ni lazima mtu huyo ashikamane na njia ya ilmu. Kama hukutaka kusoma ukaifahamu tariqatu salaf, ukaifahamu manhaji salaf, basi utaingia katika shubahi nyingi, utaingia katika mitego ya ada, bali unaweza ukayafanya au kuyazungumza mambo kwa kudhani ya kuwa umo ndani ya manhaji salaf, ilhali uko nje ya manhaji salaf, kwa sababu ukikita au ukujikita katika suala zima la ilmu, kwa hiyo bila shaka kuishi katika jahal ni jambo mutahaqqaq. Na leo biidhnillahi ta'ala tutaanza risala mpya au kitabu kipya kinachoitwa Usulu Ad-Da'wah As-Salafiyya, Usulu Ad-Da'wah As-Salafiyya li fadilati Sheikh Abdul Salam bin Barjis Ali Abdul Karim, kitabu maarufu الشيخ كذلك معروف. كتابه أنباشو كتاليزي أصول الدعوة السلفية بعد يكوى تمعونا maana ya manhaji salaf na muradi wa as-salaf as-salih akina nani, na makusudio ya manhaji salaf as-salih ni nini. Kadhalika tumeona ili tuweze kushika njia hii ambayo ndio njia ya uongofu ni lazima tusome, na kadhalika ni lazima tusubiri kwa sababu mtihani katika njia hii ni mingi, inahitaji subra. Makundi ni mengi, kila mmoja anaita katika yale anayoona upande wake ni sawa. Kadhalika wasail ashar ni nyingi, kwa iko haja ya watu kushikamana na manhaji salaf kwa ilmu na kusubiri. Kwa hiyo kwa sababu tupo katika silsila ya kusoma vitabu vinavyoelezea manhaji salaf, tumeshauriana tusome kitabu Usulu Da'wati Salafia, kitabu ambacho kinaelezea misingi ya Da'wati Salafia, da'wa ulinganizi, ambao ulinganizi umejikita juu ya manhaj as-salaf. Da'wat as-salafia ina usul, ina misingi. Kwa hiyo kwa kuwa tushafahamu manhaj as-salaf, tushafahamu tariqat as-salaf, tumefahamu maana as-salafia, hatua hii tutatizama misingi ya da'wa as-salafia. Ulinganizi unalingania watu katika manhaji salaf. Kujumla da'wa hii tunaoita watu katika manhaji ya wema waliotangulia ina misingi yake. Mtu ambayo atashikamana na misingi hiyo atakuwa yumo ndani ya manhaji salaf, na ulinganizi wake utakuwa ni ulinganizi uliojikita katika manhaji salaf, unaoendana na tariqatu salaf. Kitabu kama tulivyosema ni unwan anil muhadhara, kitabu hichi ni unwani ya muhadhara au ni ibara anil muhadhara, ni ibara ya muhadhara ambayo shekhe عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم الوتوى ناني منوچوني معروف مزاليو مكة 1387 هجرية katika mji wa Riyadh ambao ndio asima ya mamlaka al-Arabia al-Saudia, ndio mji mkuu wa mamlaka al-Arabia al-Saudia. Sheikh anafahamika kwa ilmu na zaka, amekulia katika nyumba ambayo ina islamu ya dini, nyumba yenye salah. Sheikh amefahamika au tamayaza mundu sigharihi bidhakai walhazm waljiddi walijtihad. Alihifadhi Quran kabla ya kubalighi, na alikuwa na ihtimamu ya hali ya juu katika kusoma. Na miongoni mwa masheikh wake Sheikh Abdul Salam bin Barqis Ali Abdul Karim ni samahatu Sheikh Allama Imam Ahli Sunna wal Jamaa fi zamani. Katika masheikh wake ni Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah. Kadhalika katika masheikh wake ni Sheikh Faqih al-Zaman al-Allama al-Usuli Muhammad bin Saleh bin Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Kadhalika katika masheikh wake ni fadilatu Sheikh al-Allama al-Muhaddith Ahmad ibn Yahya al-Najmi. Kadhalika katika masheikh wake ni Sheikh al-Muhaddith al-Allama Abdullah ad-Duwish. كذلك katika masheikh wake ni Allama Abdullah bin Abdul Rahman bin Ghudayan rahimahullahu ta'ala, na wengineo katika mashekhe ambao alisoma kwao. Na shekhe ana rasail nyingi katika mlango hasa wa manhaj ya ahli sunna wal jamaa, katika rasail zake alhujaju alqawiya ala anna wasail ad-da'wa tawqifiyya, katika baadhi ya vitabu alivyotunga ni alhujaju alqawiya ala anna wasail ad-da'wati tawqifiyya, hujja zenye nguvu inaonyesha kuwa wasail za da'wa ni tawqifiyya. Kadhalika katika vitabu vyake muamalatul hukami fi dhaw'i alkitabi was-sunnah. Na Allah akitupa umri mrefu tunakusudia kitabu hicho kusoma, muamalatu alhukami fi dhaw'i alkitabi was-sunnah, namna ya kuamiliana na watawala kutokana na nuru ya kitabu na sunna. Kadhalika na kitabu minhaj ahli alhaq walittiba'a. كذلك انا كتاب الاحاديث النبويه في ذم العنصريه الجاهليه لا vinginevyo katika vitabu ambavyo Sheikh amealif. Ala kulli hal, Sheikh amekufa mwaka 1425 akiwa na umri wa miaka 38. Amekufa bado kijana, lakini ilmu yake na ilmu nyingi ambayo kazi zake ndio ambazo tunazisoma miongoni mwa kazi zake. Na tutaanza biidhnillahi ta'ala katika mukaddima wa Sheikh kuanzia ukurasa wa 17. Kitabu kina mukaddima ya waliofanya tafrighi na mengineyo, lakini tutaanza katika mukaddima wa Sheikh alipokuwa akitoa muhadhara huu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله wa kulla dhalalatin fin nar wa ba'd. Baada ya utangulizi ambao sito utafsiri, utangulizi maalum maruf wa ba'd, Sheikh anaanza kusema baada ya utangulizi, faqad qamat ad-da'watu as-salafiyya. Takiwa tufahamu ya kuwa taratibu wangu mimi katika kusomesha rasail mbalimbali ambazo ni ibara anil muhadhara wa siti taaliq nyingi. Ama kama kuna someshwa kitabu cha elimu kinahitaji maelezo sawa, lakini tunasoma kwa kuwa huu ni muhadhara au tunasoma, ila kama kuna baadhi ya maelezo tutotoa. Kwa hiyo mara nyingi huwa sifanyi taaliq nyingi kwa sababu ni ibara anish anil muhadhara alqaha ash-sheikh. يقول الشيخ فقد قامت الدعوة السلفية على بعض الأصول. حقيقة إمسمام دعوة السلفية ديو يباذ يمسينك والتي باينت بها ما عداها من الفرق الناكبة مسينك أمبايو zimejibainisha, zimejitenga kwa kupitia misingi hiyo, maadaha yote ambayo hayaendani na hii da'watu salafia, min alfiraq annakiba, katika makundi ambayo annakiba yenye kukengeuka, anisirati almustaqim, na njia iliyonyoka. Kwa maana hizi usul, hii misingi imebainisha yale makundi ambayo hayakujikita katika da'wa aliyokuwa nayo Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Min alfiraq annakiba, katika makundi ambayo annakiba ay alma'ila al'adila anis siratil mustaqim, makundi ambayo yamejitenga, yamekengeuka na njia iliyonyoka. Kwa hii misingi inaitambulisha da'wa ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake, lakini wakati huo huo inatambulisha da'wa nyingine ambazo hazikusimama katika misingi ya da'wa aliyokuwa nayo Bwana Mtume na masahaba zake. Umeelewana? ولقد دعاني لجمعها امران ظاهران. شيخ انا اسمع ان حقيقه يمنيتا يمنيفوتا لجمعها kwa ajili ya kukusanya hii misingi, hii misingi kuikusanya, amrani mambo yaloniita yalonivuta ni mambo mawili, dhahirani mambo haya mawili ya kuwazi. Al-amru al-awwal, jambo la mwanzo, ma ra'aituhu, yale niliyoyaona, wa ra'ahu ghairi, na wameyaona hayo asiyekuwa mimi, yani nimeyaona hayo na wengine wameyaona, au nimeliona mimi jambo hilo na wengine wameliona. Jambo gani? Min ta'alluqi ba'dhi al-jama'at al-islamiyya al-hizbiyya, kutokana na kujifunga na kujiegemeza kwa baadhi ya makundi ya Kiislamu, alhizbiya, makundi ambayo ni ya kihizbi ya uchama, albaida, ambayo yako mbali an manhaji salaf, ambayo yako mbali na manhaji salaf. Faqad ra'ayna ma'na manhaji salaf fi risalati التي قرأناها, رسالة من الشيخ علامة إيش الفوزان. ويوالي أنباو وكمبالنا منهج السلف بهذا الاسم الطاهر ونجنينيزا نكجفونغ بعض يا جماعة أنبازو إن جماعة زي ما فانيا ديني نيوشاما ambazo jamaa hizo ziko mbali na manhaji salaf, zimejininginiza na kujifunga, bali kujinasibisha bihadha al-ismi tahir al-sharif, na hili jina lilokuwa tahara, jina tukufu. Au ma adda ila maanahu, au kile kilichopelekea katika maana yake, yani maana ya taalluq, maana ya kujininginiza na kujifunga, min al-intisab, katika hiyo maana ni kule kujinasibisha ila salaf salih, kujinasibisha na wema waliotangulia ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in. alladhina qala fihim an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, hawa as-salaf as-salih, ambao mtume alisema kuhusiana na wao, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, bora ya watu ni qarni yangu kisha wale wanaofuata hiyo qarni yangu kisha wale wanaofuata hiyo qarni yangu thumma alladhina yalunahum. Sheikh ameleta riwaya ambayo tumeisoma katika risala manhaj salaf wa hajatul umma ilayhi, na risala tumeisoma hadithi tumeisoma katika riwaya Imran ibn al-Husayn ya kuwa anasema la adri adhakara ba'da qarnihi qarnaini au ish au thalatha. Sikumbuki mtume alipoitaja karne yake alitaja karne mbili au tatu. Sheikh ameleta riwaya ametaja karne tatu. Kwa hii ni jambo kubwa la mwanzo kwamba kuna makundi ambayo yapo katika saha, katika uwanja wa da'wa, jamaati al-islamia ambazo ni jamaa za kihizbia, zimetengeneza dini wanachama, kila mmoja ana chama chake, ana amiri wake asiokuwa amiri daula, wanabai'a wanachukua kwa amiri wao kiongozi wao, wana maamiri wale wa matawi, kwa maana amiri wa wilaya, amiri wa mkoa na kadha, yule naye ana chama chake, wana amiri wao, amiri wa makao makuu, amiri wa kitaifa, amiri wa mikoa na kadha, mawilaya, yule naye ana chama chake. Kwa hiyo jamaa zimekuwa nyingi, jamaat tantasibu ila alislam, jamaat alislamia alhizbia. Sasa hizo jamaat, kwa kuwa uhakika hakuna anayepinga kwamba njia waliokuwa nao bwana mtume na masahaba ndio njia bora, na hakuna mtu yote atasema mimi sitakiwi kuifuata njia aliyokuwa nao bwana mtume na masahaba zake, hakuna muislamu atakayesema hivyo. Sasa hizi jamaati zikatokea zikawa zinajinasibisha na manhaji salaf, hali ya kuwa ziko mbali na nini, na manhaji salaf. Kwa hili ndio jambo Sheikh limempelekea atoe muhadhara huu, ambao muhadhara umewekwa katika mfumo wa maandishi, umetolewa katika sauti ukawekwa katika maandishi. Fa akhadhat hadhihi aljamaat alhizbiyatu, zikawa hizi jamaa alhizbiya tusdiru kutubaha, zikaanza فجعلت هذه الجماعات الحزبيه تصدر كتبها, ikawa haya makundi sasa yanatoa vitabu, wa rasailaha na rasail zake, باسم السلف واهل السنه, kwa jina la salaf na jina la ahli sunna, wa hum bihadha al-amal, na wao kwa kazi hii, yadussuna summa fi al-asal, wanaitia sumu katika asali. Hum ala manhaj salaf buraa, wao kwa hii manhaj salaf wako mbali. Waiharibunaha au waiharibunahu, wanaipiga vita manhaj salaf na tariqa salafia, lakini fi nafsi alwaqt yantasibuna ila ish ila salafia, fi nafsi alwaqt yusdiruna alkutub ala ismi salaf wa ismi sunna, wanavitoa vitabu, wanatunga vitabu kwa ismi la ahli sunna, ismi sunna, ismi salaf. Kwa Sheikh anasema wa hum, na wao bihadha alamal yadussuna summa fi alasad, kwa kitendo hichi wao wanaiweka sumu katika asali, wanaingiza sumu kwenye asali. Wayakhtafuna, na wanajificha waraa hadha laqab, wanajificha nyuma ya hili jina, jina la ahli sunna, jina la salaf, litalbis, kwa ajili ya kufanya talbis, kuchanganya haki na batil, kwa ajili ya kuwafanyia watu talbisi. Talbisi ni kuwachanganyia watu haki na batil, wakadhani watu hii ni haki kumbe batil, watadhlil, na kwa ajili ya kupoteza. wakama wallah Sheikh anasema wakama, ni mara ngapi? Eh, wallahi na apa fi hadhihi alkutub, katika vitabu warasail na hizi rasail, min mubayanati limanhaji salaf, au ni mangapi yanapatikana katika hivi vitabu na hizi rasail mambo ambayo yako mbali mubayana, yenye kujitenga, yako mbali na manhaji salaf. Wa nusrat li madhhab alkhulufi, bali kuna mambo ambayo ndani yake yananusuru na kutetea madhhab zilizo khalifu au madhhabu ambazo zimekuja baada ya salaf. Wal firaq adh-dhalla, na kunusuru makundi yaliyopotea, kal khawarij, kama khawarij, wal mu'tazila, na mu'tazila, was sufia, na sufia. Wa Sheikh anasema ukatazama hizo vitabu na hizo rasail ambazo ulifat ala ismi salaf, zimealifiwa kwa jina la ish la salaf, ala ismi ahli sunna, ukitazama ndani yake utakuta kuna mubayana, kuna tofauti kubwa na hii manhaji salaf, bali ndani yake kuna nusra, kuna kunusuru na himaya ya kulinda na kutetea madhhabu ambazo ziko mbali, zimekingeuka na manhaji salaf, alkhuluf, ambazo ziko kinyume na madhhabi salaf wal firaq adh-dhalla kal khawarij wal mu'tazila was sufia. Hili ni jambo la mwanzo, tumeelewa jambo la mwanzo nini? Ndio mpelekea shekhe kutoa mahadhara kukusanya usul da'wati salafia, ni kuona baadhi ya watu wanajinasibisha na as-salafia, wahum ish wahum ani salafia bariun, na wao na hii da'wati salafia na manhaji salaf wakumbali katika jamaati na wengineo, kama inavyosema kullu yad'i waslan lilayla wal layla la tuqirru lahum bidhak, kullu yad'i waslan lilayla, kila mmoja anadai anampenda Layla lakini Layla mwenyewe hakubali. Huu ni msemo, ni ubeti, watumika sana kuonyesha madai ya kweli ni yale ambayo yatasimamishwa ndani yake nini, albayinat. Ha? Law yu'ta an-nas bid'awahum, law kama watu watapewa kwa yale wanayodai, la da'a rijalu, watadai watu amwala an-nasi wa dima'ahum, watu watakuja kudai mali za watu na damu za watu. Walakin ish albayinatu ala almudda'i walyaminu ala man ankara, lakini albayina ala almudda'i, ubainifu na hoja alete yule anayedai. Ukidai kwa wewe unamfuata bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, lete hoja, lete bayina. Ama madai tu, madai hayakubaliwi. Kidai kwamba mimi bwana muislamu wa kisawasawa, mimi kadha, madai kama hayana bayinat, fa ashabuha ad'iya, watu ambao wenye madai hayo hawana wazazi, wamenasibishwa na wasiokuwa wazazi wao, ad'iya. Hadha al-amru al-awwal, al-amru thani ma qamat bihi hadhihi al-jama'atu au ba'dhuha. Jambo la pili shekhe ambalo limempelekea akusanye hizi usul da'wati salafia ni yale walioyasimamia baadhi ya haya makundi, yani haya makundi au baadhi yake, min taalluqi bi ba'dhi ahli sunnati wal jamaa, ule kujinasibisha kwao na kufungamana kwao na kujiegemeza na baadhi ya ahli sunna wal jamaa, li tahqiqi hadafin muayyan, kwa ajili ya kuhakikisha malengo maalum wanaoyataka. Yani baadhi ya watu ambao hawako katika njia ya sawa wanaweza kujifunga na baadhi ya wanaochuoni hapo katika njia ya sawa, imma kwa maneno yao. Ukasikia mtu anasema qala allama albani, qala allama ibn al-Uthaymeen, mtu kamaona anazungumza kadha, yataallaq bihadh, anajifunga na huyu katika wanaochuoni au baadhi ya watu wa ahli sunna, lakini wana malengo yao maalum. إنما يوصل إليه عن طريق هذا الشخص الذي تعلق به. أنا سمع هيك سفنجينيفيو يوصل إليه عن طريق هذا الشخص الذي تعلق به anafika au anafikishwa katika yale malengo kupitia hii njia ya hawa watu ambao wao wamejifunga nao wa huwa fil haqiqa bari'un kull al bara' lakini katika hakika yuko mbali umbali wote min hadha ta'alluq na huku kujifunga na huyu au na hawa ahli sunna walikai yakuna al kalam wadhiha sheikh anasema na ili maneno yawe wazi fa innani aqulu mimi nasema ان جماعه الاخوان المسلمين حقيقه جماعه يا اخوان المسلمين مسلم براذرهود دندنوا حول جهود الشيخ ومزغوكا سنه ها نا ومزغومزا زغومزا سنه pembezoni au katika juhudi za Sheikh Muhammad bin Ibrahim yani wame zunguka zunguka na kusema sema maneno mengi sana juu ya juhudi za Sheikh Muhammad bin Ibrahim ambaye alikuwa ni mufti wa mamlakati al-Arabia al-Saudia kabla ya Ibn Baz rahimahumullah ta'ala jami'a anasema fima yusammunahu bilhakimiyya katika lile jambo ambalo ikhwanul muslimun wanaona wao tauhidi maana ya la ilaha illa Allah ni maana yake alhakimia ha ay la hukma illa lillah kwa utaona hata maneno yao mengi sana ulinganizi wao kauli mbiu ya da'wa zao ni kuhukumiana kwa kitabu cha Allah katika makosa sheria yani sheria hizi zote aelekezewe Allah kwa maana mwizi akatoe mkono aleua auawe alhakimia ni moja katika mambo ya msingi ya dini hakuna ambaye anakataa lakini dandanu haula kalaman Sheikh Muhammad bin Ibrahim wakaona kwamba hakuna da'wa hakuna ulinganizi isipokuwa wao na kitu kikubwa ni khilafa wakisimama khilafa watakadola kitu kikubwa ndio kauli mbiu ya mwanzo na la ilaha illa Allah ndo maana yake ndio hiyo na wanastadili sana maneno ya mufti tulomtaja au kalamu Sheikh Man Muhammad ibn Abd al-Wahhab na mengineyo wanachukua maneno yataallakhuna biha wanajifunga na hayo maneno na jambo la al-hakimia kama vile masufi walivona maana ya la ilaha illa Allah maana la ilaha illa Allah wana tafsiri maana yake nini لا خالق الا ايش الا الله يعني واو وانا معنى لا اله الا الله kwamba hakuna muumba hakuna kadha hakuna kadha hawendi katika maana ya msingi kwamba ibada zote zegemezwe kwa Allah tبارك وتعالى watu wachana shirki la maabuda bihaqqin illa Allah maana la ilaha illa Allah ambao mtume alilingania kwa kiasi kikubwa katika mji wa Makkah Hakuna mwizi anakatwa mkono lakini mtume analingania na la ilaha illa Allah. Kuandaa watu wajikubali sheria. Wanadamu hawawezi kukubali sheria kama nafsi zao hazikuandaliwa kukubali sheria. Mnaona mtume alivyoandaa katika mji wa Makka watu. Musa ibn Umairi ameandaa watu Madina mpaka daula iliposimama kwa ilmu na misingi ya dini. Sio kwa jazba wala upanga. Watu walikuwa wako tayari kuhukumiwa na kitabu cha Allah tبارك وتعالى. Watu walikuwa wako tayari sheria za Allah ziwahukumu. Na ukichupa mpaka ukawa ulinganizi wako umekwenda katika kitu ambacho kitatekelezeka baada ya watu kukubali kumkubali Allah tبارك وتعالى. Ukikubali da'wa ulinganizi wakumjua Allah tabarak wa taala ukamfahamu Allah haki ukamfahamu ukaifahamu nafasi ya Allah tabarak wa taala utakuwa tayari kuhukumiwa na ahkamu za Allah tabarak wa taala tizameni Muhammad Mursi ambaye alikuwa ni katika chama cha Muslim Brotherhood zaidi ya miaka 30 wanatafuta daula wanapoambiwa na maulama ya kuwa watu watakiwa kuandaliwa nafsi zatakiwa zijengwe Sio mkimbilie tu katika mamlaka, mapinduzi na siasa, mwingie kwenye mavyama. Mkiingia bwana, hawa watu hawatokubali kukatwa mikono kama hawakuandaliwa. Watu wanahitaji kuandaliwa. Walipoingia walifanikiwa, bado wamepinduliwa na wale wale watu ambao walikuwa lengo lao watawale kisheria, wakawapindua. Nini? Kwa sababu hakuna maandalizi sawa yaliyojikita katika mwenendo wa sawa aliokuwa nao bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa Muslim Brotherhood au ikhwanul muslimun walijikita sana na maneno ya Sheikh Muhammad bin Ibrahim fima yusammunahu bil hakimiyya, maana yake la hukma illa lillah. Kwa katafsiri maana la ilaha illa Allah, maana yake ni hii: fa abrazu juhuda hadha al-imam, wakadhihirisha juhudi za huyu imam fi hadhihi al-qadaya, katika hizi qadhiya, qadhiya za watu kuhukumiwa na sheria ya Allah tabaraka wa taala. Lidhannihim, wakidhania wao, anna ma fi kalamihi, katika maneno ya Sheikh Muhammad bin Ibrahim, ha, yuayidu batilahum, kwa maneno ya Sheikh Muhammad bin Ibrahim yana tia nguvu, yanaunga mkono batili zao. Alladhi, batili ambayo, intawau alayhi, wamejikusanya na kujirundika katika batili hiyo, min takfiri dawla, kukufurisha dola. Ikhwanul muslimun, katika sifa zao mbaya kubwa ni kukufurisha watu na kukufurisha tawala zote. Wanaona duniani hakuna nchi yoyote ya Kiislamu, nchi zote za kikafiri. Hii ni katika sifa mbaya walojipamba ikhwanul muslimun, ambao Saidi Qutb, sifa hii ndiyo sifa ambayo yeye aliisimamia sana na kuandika katika vitabu vyake na vifaranga vyake na watoto wake walioshika maslaki yake mpaka leo wako nayo, bali wanakufurisha mujtamaa wa Kiislamu, kama ambavyo sasa kumedhihiri watu ambao wanaona jamii yote si Waislamu na watu wanastahili kutamka shahada upya. Na misikiti hii ni maabid kama vile majumba tu, mahekalu. Nini? Kwa sababu watu hawahukumiwi na kitabu cha Allah, mwizi hakatwi mkono. Kwa sababu hiyo basi watu wote wapo katika jahiliya. Ni jambo ambalo kama tunasema lina mahala pake, na sisi tunasoma tu mukaddima wa Sheikh, atuzungumzi masala la alhakimia, ambalo ikhwanul muslimun dandanu alaiha kathira, min takfiri dawla. Lakini wakachukua maneno haya ya Sheikh Muhammad bin Ibrahim ili kuweza kufanya tarwij zile batili zao, katika batili hiyo ni kukufurisha serikali. Wa min thamma, na kutokea hapo, kwa sababu kwanza wanakufurisha, na kutokea hapo jawaz al-khuruji alaiha, wanajuzisha sasa kuwatokea watawala, kuwatokea kwa upanga na kupambana na watawala. Kwa awalan at-takfir thumma ish at-tadmir, kwanza wanakufurisha, kisha yudammirun, kisha wanaangamiza watu. Na ndo mtaona fujo zote katika miji ya biladil muslimin, fujo zote katika miji ya Kiislamu chokochoko zake ni ikhwanul muslimun. Imma wanatumiwa na wasiokuwa Waislamu, au wanaona kabisa wao wapo katika haki. Tisameni Daesh, ambao ni Islamic State, wanahitaji Islamic State. Ukitazama fikra zao ni fikra za takfir, wanakufurisha, wanaua Waislamu na wengineo, wakiona wapo katika sawa. Imma wanatumiwa na wasiokuwa Waislamu, au wapo katika hawa shaitan, istahwadha alayhim ash-shaytan, wakiona wapo katika sawabu lakini wapo katika khata. Nendeni Masri, fujo zilizotokea Misri ni ikhwanul muslimun. Sheikh Raslani ameandika kitabu maalum namna ikhwanu almuslimin walivyochinja watu katika nchi ya Misri. Ameandika risala na ametoa hutba. Vipi lau ikhwanu almuslimun wengeli hukumu zaidi ya mwaka mmoja? Muhammad Mursi mwaka mmoja aliyopata nchi aliyofanya ni makubwa mpaka amehukumiwa kunyongwa. Na ni ikhwan katika ikhwanu almuslimun, Muslim Brotherhood imepata nchi katika nchi ya Misri. Mwaka mmoja au na kitu waliotawala moja au miwili, sallallahu alaihi wasallam, sikumbuki vizuri, lakini waliofanya ni makubwa ambayo mpaka amehukumiwa kunyongwa. Sasa Sheikh Raslan ametoa hutuba na ameandika katika rasail, vipi lau wengeli hukumu hawa mabwana zaidi ya huu muda, nchi ile ingekuwa wapi? Lakini siku zote wanahangaika, wanakosoa nchi nyingine, na nchi yao kubwa wanayokosea ni Saudia. Makosa yao kubwa wanaelekeza makosa kwa mamlaka ya Arabia Saudia, lakini wao wakapewa nchi haya hiyo. Muhammad Mursi, wewe ndio mtawala wa Misri na chama kinachotawala ni Muslim Brotherhood. Aya tawala watu, kumbe ni Mshia na asili ya Kishia, na wamebainisha wanaochuoni wakiwemo wanaochuoni wa nchi yao wakiwemo Sheikh Raslan ni Mshia. Na ndio maana watu wakampindua, walompindua kwa sababu wana mrengo, wakampindua watu na kupindua ile baadhi wanaochuoni au wanaochuoni wa Ahli Sunna wameshukuru sana, bora ya mapinduzi kuliko ingeendelea kutawala khabithi huyu. Kwa nini? Kwa sababu hawa ni watu hawana malengo zaidi ya alkaras, malengo yao ni viti, ni kutawala wapate dunia. Hawana lengo hasa la kusimamisha Uislamu. Ukenda Syria, fujo zinazotokea ni wao, wanachokochoko kubwa Libya ni wao, wanachokochoko sio Ahli Sunna, sio Salafiyun. Salafiyun hawana tahrish, hawana tahyij kwa watawala na kadha, la, ni ikhwanul muslimun. Kila nchi za Waislamu wamezichafua kwa lengo la kutaka kusimamisha dola ya Kiislamu, watu hukumiane, hatima yake hawafiki na umma unapotea, umma unaangamia, watu wanakufa, watu wanaishi katika hatari. Na tizameni huko Nigeria, Boko Haram, wapi Eritrea, wapi, yote yanayotokea ni hawa Muslim Brotherhood, ikhwanul muslimun. نسأل الله السلامة والعافية. ومن ثم جواز الخروج عليها وكذبوا عليه نوكمزولي يا شيخ وافتروا نوكالتوزوش والله نأفك الله. فموقفه موقف يا شيخ محمد بن إبراهيم من الدولة واضح لا غبار عليه. موقف يا شيخ محمد بن إبراهيم ودولة يا مملكة العربية السعودية ندول الإسلامية موقف ياكي إكواز لا غبار عليه هين فمي. وقد تكلم رحمه الله بكلام حسن بديع. شيخ مزغومز منين مزوري متام ينزور دنياك في رسالة كتك رسالة اسمها جنلاك نصيحة مهمة في ثلاث قضايا. Nasiha muhimu katika kadhaya au mambo matatu. Wa dhakara mawqifahu, na akataja ndani yake msimamo wake, min ulati al-amr, katika mawqif yake kuhusiana na watawala wanaotawala mambo ya Waislam. Wa sarraha bi wujubi ta'atihim, na akasarriha akataja wazi juu ya kupasa kuwati, fi ghairi maasiya, kwa yale ambayo si maasiya, fi ghairi ma'siyati Allah, wa yasukuwa ma'siyakum ma'si Allah. Fa hadha al-kalam alladhi satarahu al-shaykh, basi haya maneno ambayo al-shaykh ameandika, fi tilka ar-risala, katika risala, wa amthaliha, wa fa hadha al-kalam alladhi satarahu al-shaykh fi tilka ar-risalati wa amthaluhu, eh, maneno haya ambayo al-shaykh ameandika katika ile risala, wa amthaluhu, na mfano wa maneno hayo, huwa min salbi maudhu'i juhudi sheikh, ndio mgongo wa maudhu'i ya juhudi za sheikh, fil hakimia, katika suala zima la kuwa hukumu zote ni kwa ajili ya Allah, watu wahukumiane kwa sheria za Allah. Lakini alqawm, lakini watu, kalladhina wadhu usba'ahum ala ayati at-taura, lakini Sheikh Abdissalam bin Bargis Ali Abdul Karim anasema ukiisoma ile risala utaona mawkif ya Sheikh, mawkif yake iliyokuwa sahihi dhidi ya suala la kuwatii watawala na kutokuwaasi watawala na kuwatii watawala kwa wale ambao si maasiya. Anasema haya maneno katika risala hii na mengine katika maneno ya Sheikh ndio mgongo, uti wa mgongo ndio kitovu cha maudhu ya juhudi ya Sheikh katika suala hili. Lakini alqaum kalladhina wadau usbahum ala ayati taurati, lakini hawa watu yani ikhwanul muslimun waman salaka maslakahum, watu hawa ni kama wale mayahudi walioeka kidole katika aya katika Taurati, allati ja'at fi zuna, aya ambayo imekuja kueleza hukumu ya wazinifu, mubayinatan yenye kubainisha wujuba rajmihim, wajibu wa kuwapiga hao wazinifu kuwapiga mawe. Mnakumbuka kisa maaluma kimekuja akharaja al-Imam al-Bukhari wa Muslim, kisa cha Abdullah ibn Umar annahu qala inna al-yahuda ja'u ila rasulillah fadhakaru lahu anna rajulan minhum wa imra'atan zanaya. Walikuja Abdullah ibn Umar anasimulia mayahudi walikuja bwana mtume kwamba kuna mwanaume na mwanamke alizini. Kwa hiyo wakaulizwa, kwani nyinyi hamna katika vitabu vyenu hivyo Taurati hampati aya hii ya rajm? Wakasema bwana hakuna sisi. Kwa Abdullah bin Salam qala Abdullah bin Salam ambaye alikuwa anafahamu Taurati vizuri, wala alisema sisi tunachokipata kule ni kufedheheshwa na kupigwa fimbo tu. Akawaambia hebu someni, mmesema uongo, iko aya rajm. Leteni Taurati, funueni Taurati. Sasa mmoja wapo akaweka mkono katika ile sehemu ya aya, alafu akawa anasoma ile sehemu aruka. Kondo Sheikh anasema hawa ikhwanu almuslimun, kuyaacha maneno ya Sheikh katika risala maalumu amezungumza, wakachukua baadhi ya maneno, hii ni sawa na wale mayahudi walioweka mkono katika aya kwenye Taurati, aya ambayo ilikuwa inaelezea hukumu na uwajibu wa kuwapiga mawe wazinifu. Liikhfaiha, lengo ni kuficha ile hukumu au kuificha ile aya wakatimia. Nas'alullaha ta'ala salamata, nas'alullaha ta'ala as-salamata wal mu'afa. Tumuomba Allah atusalimishe na Allah atupe afya. Inshallah yatosha, tupo katika mukaddima, na wale ambao wanafuatilia darasa hii, darasa hizi kama tulivyosema ni darasa ziko online, yani katika redio online, firqatun najia zinapatikana redio namba 6. Kwa hiyo darasa maalum kwa watu ambao wako nje zaidi ya hapa, ambao wanafuatilia kwa njia ya online. Kwa tunasomesha wakati huu sio wakati rasmi wa darasa zetu, lakini tunasomesha kwa ajili ya hao watu na kila ambaye ataamua kufuatilia, na wale wanafunzi tukiamua kutoa kopi kitabu atatoa atafuatilia. Tunajua ni wakati mzito, lakini kwa wenzetu ambao wako nje ya nchi yetu siku za Jumamosi na Jumapili wana fursa nzuri za kuwa kwa nyumbani na kuweza kusikiliza baadhi ya darasa. Kwa darasa ni maalum kwa watu maalum, lakini kila mmoja anafaidika imara kuwepo hapa au atakisikiliza au baadaye atasikiliza sauti. Wallahu aalam, tutaendelea katika